co się okaże. Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Minęła 9, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nie będzie spotkania premiera z prezydentem, przynajmniej na razie. Polska już 20 lat w Unii Europejskiej, za chwilę sprawdzimy, jaki jest bilans. Nowojorska policja zatrzymała uczestników propalestyńskiej demonstracji na Uniwersytecie Columbia. Premier nie spotka się dziś z prezydentem. Andrzej Duda po raz drugi zaprosił Donalda Tuska na rozmowę. Szef rządu zaproszenia nie przyjął. Do pierwszego spotkania nie doszło z powodu choroby premiera, a dziś właśnie w tej chwili miało rozpoczynać się drugie spotkanie. No, łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, powiedz, co tym razem stanęło na przeszkodzie? A powód nieobecności jest ciągle ten sam. Donald Tusk nadal jest chory, ma zapalenie płuc, jest w trakcie terapii antybiotykowej. No ale wczoraj premier zaprosił do ogrodu w rządowej rezydencji media, wygłosił oświadczenie, a kilka godzin później z dziennikarzami spotkał się w związku z tym, między innymi w związku z tym, prezydencki minister Wojciech Kolarski i zaprosił premiera na dziś, na 9 do pałacu. Informacja o zorganizowanym przez premiera spotkaniu i wiadomości o publicznym oświadczeniu premiera spowodowały, że w związku z tym, że są sprawy ważne i ważniejsze, a sprawy bezpieczeństwa, sprawy polskiej polityki w Unii Europejskiej są bardzo ważne, dlatego prezydent raz jeszcze ponowił to zaproszenie. I raz jeszcze premier nie przyszedł do pałacu, ponieważ cały czas jest chory. To pierwsze zaproszenie prezydent wystosował do szefa rządu w ubiegły czwartek, tuż po expose szefa dyplomacji. Tematy, które miały być poruszone na dzisiejszym spotkaniu, to tak jak słyszeliśmy od ministra Kolarskiego, Unia Europejska i bezpieczeństwo. I tu chodzi między innymi o inicjatywę Nuclear Sharing. Prezydent poruszył ten temat w trakcie swojej niedawnej wizyty za oceanem. Andrzej Duda oznajmił, że moglibyśmy mieć takie instalacje w Polsce, a premier, jak to usłyszał, oznajmił wtedy, że chce poznać szczegóły tej prezydenckiej zapowiedzi. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Bilans 20 lat Polski w Unii Europejskiej jest pozytywny. Tak wynika z raportów gospodarczych i z ocen ekspertów. Plusy przeważyły minusy, bo i te były, relacjonuje nasza korespondentka w Brukseli. Wzrost gospodarczy, eksportu, wyższa stopa życiowa. To korzyści członkostwa Polski w Unii. Decyzja o tym, że chcemy dołączyć do Unii Europejskiej, była decyzją słuszną, naprawdę zmieniła Polskę. Podkreślił minister do spraw europejskich Adam Szłapka i dodał. Spełnienie takiej sprawiedliwości dziejowej. Na korzyści wskazuje też pierwsza polska komisarz Danuta Hübner. Ten skok cywilizacyjny, szanse, bo Unia daje szansę rozwoju. Członkostwo w Unii to także otwarte granice, swoboda podejmowania pracy w innym kraju, to między innymi zniesiony roaming, czyli dodatkowe opłaty za rozmowy z komórek za granicą. Ale były też kłopoty, zwłaszcza w pierwszych latach członkostwa. Upadły między innymi polskie stocznie w Gdyni i Szczecinie, bo musiały zwrócić pomoc publiczną, którą komisja uznała za nielegalną. Ocalała tylko kolebka Solidarności w Gdańsku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdecydowana większość Polaków, według CBOS-u 77%, deklaruje poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej. Francuzi w większości negatywnie oceniają proces rozszerzenia wspólnoty. Od dwóch dekad są wśród najbardziej eurosceptycznych narodów Starego Kontynentu. We Francji, jak relacjonuje nasz paryski korespondent, obchody 20-lecia przystąpienia 10 państw do Unii są stosunkowo skromne. 35% to odsetek Francuzów, którzy popierali rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku. Dziś niemal identyczna proporcja opowiada się za przyjęciem kolejnych krajów, na przykład Ukrainy. To jeden z najniższych wyników w Europie. Od 20 lat proporcja Francuzów, którzy negatywnie oceniają funkcjonowanie Unii, wyraźnie wzrosła. W efekcie 20. rocznicę rozszerzenia wspólnoty obchodzą głównie zagraniczne placówki dyplomatyczne oraz francuskie samorządy współpracujące na przykład z Polską. Polskie uroczystości odbyły się w siedzibie regionu Auvergne-Rodan-Alpy, który od 20 lat rozwija więzi z Małopolską. Nasze partnerstwo przetrwało dekady, wzmacnia się, więc jest to udana współpraca, powiedział polskiemu radiu Philippe Meunier, wiceszef regionu. Czego życzą Francuzi Polakom na kolejne lata w Unii? Wzmocnienia więzi, szczególnie na poziomie naszych rządów, stwierdza Philippe Meunier. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nowojorska policja wkroczyła na Uniwersytet Columbia i zatrzymała propalestyńskich aktywistów, którzy zabarykadowali się w jednym z budynków. Wcześniej władze uczelni wydały nakaz usunięcia obozowiska z terenu kampusu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Późnym wieczorem czasu lokalnego kilkuset policjantów w kaskach z pałkami i tarczami oraz opaskami zaciskowymi zgromadziło się przy wejściu na Uniwersytet Columbia. Funkcjonariusze wkroczyli do budynku administracyjnego Hamilton Hall, który 12 godzin wcześniej opanowali protestujący. Policjanci dostali się do środka przez okna oraz drzwi, po czym aresztowali co najmniej kilkudziesięciu protestujących, których wywieziono z uczelni autobusami. Dokładna liczba zatrzymanych nie jest na razie znana. Władze uczelni poinformowały, że akcja została przeprowadzona na ich wniosek. Wcześniej okupację budynku Uniwersytetu Columbia skrytykował Biały Dom. Prezydent Biden szanuje prawo do wolności słowa, ale protesty muszą być pokojowe i zgodne z prawem, oświadczył rzecznik Białego Domu Andrew Bates. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w Trójce trzeci dziś serwis sportowy, niezmiennie szprechający po niemiecku, Krzysztof Łoniewski. Ja i Szprech. Niech żałują ci, którzy nie oglądali. W pierwszym półfinale Ligi Mistrzów było wszystko, czego potrzebują w kibice futbolu. 4 gole, zwroty akcji i ta cudowna asysta Toniego Kroosa. Kto nie widział, proszę zerknąć w sieci. To, co zrobił pomocnik Realu przy pierwszej bramce w meczu Viniciusa Juniora, palce lizać. Po przerwie świetnym strzałem w krótki róg wyrównał Leroy Sané. 4 minuty później Harry Kane z rzutu karnego wyprowadził Bayern na prowadzenie. Wynik meczu ustalił też z 11 metrów wspomniany Vini. Najważniejsze to jest to, że jeżeli nie możesz wygrać, nie przegraj meczu i to zrobiliśmy. Daliśmy się skacić za łatwo 2 razy. Robiliśmy głupie błędy, ale wróciliśmy do meczu i tak jak mówiłem przed nim, szanse na was są ciągle 50-50. Jak Krzysiek pięknie tłumaczy. Tak, spotkanie podsumował stoper królewskich Antonio Rüdiger, ale nie na żywo. Rewanżowe spotkanie w Madrycie za tydzień. Dziś początek drugiego półfinałowego starcia. Borussia Dortmund u siebie spotka się z Paris Saint-Germain. Kto by się spodziewał swoją drogą dwóch ekip z Bundesligi na tym etapie Champions League. W nowym sezonie uczestnika półfinału Bayern poprowadzi Ralf Rangnick. Plotkowano o tym od kilku tygodni. Sprawę potwierdza dziennik Bild, rzadko mylący się w kwestiach klubu Sebenerstrasse. Bawarię zamieniamy na Kastylię. Iga Świątek nie bez kłopotów zameldowała się w półfinale prestiżowego tysięcznika WTA w Madrycie. W 3 setach pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maje, teraz wpada na Amerykankę Madison Keys. Na Amerykanina Taylora Fritza w 4. rundzie tej samej imprezy wpadł Hubert Hurkacz i zderzył się ze ścianą. Przegrał w 2 setach, tak jak Rafa Nadal z Czechem i Izim Lecheczką. W jedynym wczorajszym meczu w żużlowej PGE Ekstralidze porażki tymczasem nie odnotowano. W spotkaniu Włókniarza Częstochowa ze Spartą Wrocław był remis po 45, a Sport wróci na naszą antenę po 17. Pierwszy maja, pierwszy dzień majówki słoneczny i bezchmurny. Najważniejsza informacja, padać nie będzie. Można wziąć więc ze sobą książkę do nauki języka niemieckiego, choć Krzyśkowi nie będzie potrzebna. Zum Beispiel. Temperatura od 20 stopni w Zakopanem, przez 24 na Trójstyku czesko-niemiecko-polskim, po aż 25 w centrum kraju. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. 9 minut po 9. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranne zapraszamy do Trójki dobiega końca. Olga Szućko audycję zrealizowała. Odbiera od Państwa telefony Stanisław Perzyna, a zaszczyt miał mówić Paweł Turski. 1 maja oraz trzeci dzień maja będzie po 9 gościć na naszej antenie wyjątkowa publicystyka. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w specjalnym wydaniu programu Bez uników. Naszym gościem jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Mamy 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Pan prezydent nas do tej Unii wprowadzał. Witam. Gdybyśmy się cofnęli o te 20 lat, to dzisiaj pan by pewnie dopiero się budził, bo o północy z mieszkańcami Warszawy 1 maja 2004 roku witał pan na Placu Piłsudskiego Polskę w Unii. Na pewno już byłbym dawno obudzony, dlatego że mieliśmy niezwykle zajęty dzień, bo po pierwsze trzeba było polecieć do Dublina, gdzie odbywała się uroczystość, no, taka symboliczna, wciągnięcia na maszt flag nowych członków, państw członków. Poleciałem razem z premierem Millerem i odbyła się ta uroczystość. Później zjedliśmy taką szybką kolację w gronie już wszystkich liderów tej rozszerzonej Unii Europejskiej. No a później wsiedliśmy do helikoptera, który zawiózł nas na lotnisko po to, żebyśmy znowu przylecieli do Warszawy, żeby odbyć te uroczystości o północy na Placu Piłsudskiego. I z tym jest związany taki znaczący, symboliczny w jakimś sensie fakt. Mianowicie pokazuje, jaką drogę przeszliśmy przez te 20 lat. Otóż w tym Dublinie ten helikopter wylądował na lotnisku. Tam jest jakiś samochód lotniskowy, który nas wiezie do samolotu. I my z premierem wstajemy, a to jest samolot rządu Holandii. Dlatego, że 20 lat temu dla Irlandczyków, Poland i Holland, to brzmiało mniej więcej tak samo. Oni w ogóle nie wiedzieli, że to może być inny kraj. No, na szczęście później nasz samolot znaleziono, ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje... Do tej pory mylą Poland i Holland. Nie, myślę, że już nie. Myślę, że już nigdzie nie mylą, a może nawet z tego względu, że mylili, to Holland zmieniło nazwę na Nederland oficjalnie. Oni już nie są więcej Holland, ale w każdym razie Polska była wtedy takim nowym krajem słabo znanym. Przez te 20 lat choćby ta Irlandia zobaczyła, co to jest Polska, mają setki tysięcy Polaków tam mieszkających, pracujących, docenianych, bo uważa się ich za zdolnych i zaradnych ludzi, więc to też taki symbol zmiany. No a o północy to już była fiesta, to już była wielka radość. Piękny. Atmosfera, jakbyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, tak, którego pewnie nigdy nie zdobędziemy. Tak mi to przez głowę kiedyś przemknęło, jak patrzyłem, bo tam co jeszcze dodatkowo czyniło taką atmosferę Mistrzostw Świata, to były te klaksony, bo ludzie w samochodach zaczęli naciskać o północy klaksony, więc zrobiło się to tak zupełnie niebywale. I sobie pomyślałem, Mistrzem Świata nie byliśmy, nie będziemy pewno, a w Unii Europejskiej jesteśmy. I to też pokazuje skalę tego sukcesu, który osiągnęliśmy. Ale chciałabym... Także piękna noc, jedna z najpiękniejszych... Politycznie na pewno najpiękniejsza noc w moim życiu, ale jedna w ogóle z piękniejszych nocy, które przeżyłem. Ale będzie, w te szczegóły nie będziemy wchodzić. Ale to będziemy jeszcze rozmawiać o bardzo stresujących momentach w pana życiu politycznym. Ale chciałabym, żebyśmy się cofnęli do 2003 roku. Kampania referendalna dotycząca naszego wejścia do Unii Europejskiej. I w tej kampanii były różne spoty, które teraz, jak koledzy wyszukiwali w archiwum, dzięki temu, że jesteśmy w Polskim Radiu, możemy właśnie korzystać z bardzo bogatych archiwów. Posłuchajmy, jak przekonywano polską młodzież do tego, żeby wejść do Unii albo żeby nie wejść do Unii. Postanowiliśmy dzisiaj sprawdzić, czy tak, jak podają oficjalne media, młodzi ludzie są za Unią Europejską. Chcesz, żeby Polska weszła do Unii? Co, ty oszalałaś? Dlaczego? Ponieważ po przystąpieniu Polski do Unii wzrosną ceny, nie będę mogła znaleźć nigdzie pracy, a za to samo kieszonkowe kupię 4 razy mniej niż obecnie. W takim razie ja też jestem przeciw. Unię Europejską bardzo często porównuje się do pociągu, który inaczej niż taksówka nie zatrzymuje się na każde żądanie. Ci, którzy wypowiadają tak nieodpowiedzialne słowa, zapominają, że Polsce zaproponowano miejsca w zupełnie innym składzie. Ów pociąg jedzie 4 razy wolniej niż unijny ekspres. Jakby tego było mało. Skład ten ciągnie zdezelowana lokomotywa, a miejsca, jakie mają zająć w nim Polacy, przewidziane są w wagonach bydlęcych. Pan prezydent kręci głową. No wie pan, dzisiaj możemy na to... To były te siły eurosceptyczne. Te były siły eurosceptyczne, ale dopiero dzisiaj słychać ten absurd. No, nic z tych prognoz się nie sprawdziło. Ta dziewczyna mówi, że ceny wzrosną. No, ceny wzrastają, nie będzie pracy. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, bezrobocie w Polsce było około 19%. Dzisiaj jest najniższe w historii, czyli nie dość, że ta praca się znalazła, wiele pracy się znalazło za granicą. Jadąc do pani, słyszałem wyniki badań Polaków. 3000 osób przebadano, Polaków, którzy wyjechali po wejściu do Unii Europejskiej za granicę. 85% twierdzi, że spełniło się ich marzenie, więc oni też jakby cieszą się z tego, że taką szansę uzyskali. Młodzi ludzie może wtedy nie mieli jeszcze świadomości, ale z punktu widzenia młodych to chyba dokonał się najbardziej pozytywny przełom. Dostęp do uczelni, cały program Erasmus. Erasmus, możliwość podróżowania jak się chce, gdzie się chce i tak dalej. Ten człowiek, który mówi o tym wagonie bydlęcym, no to w ogóle nie ma pojęcia, o czym mówi, bo polski produkt krajowy brutto wzrósł wielokrotnie. My, zaczynając drogę swoją w Unii, mieliśmy 40 kilka procent średniego poziomu PKB w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy 80%. Czyli my mniej więcej nadrabiamy ponad 2%, czy blisko 2% rocznie. Wliczając KPO 250 miliardów euro dostaliśmy. Jesteśmy zdecydowanie trzykrotnie więcej dostajemy z Unii niż płacimy w Unii. Więc ja powiem, gdyby pani nawet strasznie mnie zmuszała, czy wręcz torturowała, żebym szukał tych negatywnych stron obecności w Unii Europejskiej, to miałbym kłopot. Bo pamiętam najtrudniejsze rozmowy, które ja miałem w czasie kampanii referendalnej, to nie były akurat z młodymi ludźmi, bo ich większość, moim zdaniem, intuicyjnie czuła, że im się otwiera duża szansa. Ale to byli rolnicy. Jak pani pamięta, w Kopenhadze... Andrzej Leper, Roman Giertych to byli dwaj... No, ale Giertych nie jest rolnikiem, ale Leper był rolnikiem i o nim powiem ładną historię. Mianowicie zalanie Polski produktami rolniczymi z Europy. Koniec polskiego rolnictwa, szczególnie związanego z mlekiem. Tak, walka strasznie. O kwoty mleczne to był ostatni punkt negocjacji w Kopenhadze, który prawie że te negocjacje rozwalił. Dzisiaj o kwotach mlecznych nikt nie mówi. Polskie rolnictwo trzyma się lepiej niż kiedykolwiek i to my jesteśmy głównym eksporterem produktów mlecznych na rynki europejskie, a nie odwrotnie. Natomiast wracając do Lepera, który był bardzo mocnym przeciwnikiem, to ja z nim spierałem się wielokrotnie i już weszliśmy do Unii Europejskiej i zaczęły się dopłaty bezpośrednie. A dopłaty bezpośrednie, no ponieważ grupa rolników była duża, trzeba było losować. I okazuje się, Leper wtedy miał 500 hektarowe mniej więcej rolnictwo w Koszalińskim, czyli duże, czyli był jednym z takich większych beneficjentów tych dopłat. I okazuje się, że w pierwszej grupie wylosowanych rolników jest Andrzej Leper. I spotykam go w Sejmie, mówię, panie przewodniczący, no, to jest pan w tej grupie wylosowanych, ale pan taki przeciwnik Unii Europejskiej, to pan pewno tych pieniędzy nie weźmie. On do mnie mówi, panie prezydencie, to jest obowiązujące prawo, a ja nigdy przeciwko prawu nie występuję. Czyli miał poczucie humoru. Pieniądze nie śmierdzą. Nie, ale nie tylko, że nie śmierdzą, one były elementem wspólnej polityki rolnej, bo uznawano słusznie, że to rolnictwo, które pozbawione tych subwencji, będzie znikać w ogóle z Europy, więc to była słuszna polityka. Że tutaj przyjadą Niemcy i nas wykupią. To no, przyjadą Niemcy, no to tu walczyliśmy o te okresy ochronne dla ziemi. Później okazało, że aż takiego popytu nie ma na to wszystko i tak dalej. Więc ale ogromna te negocjacje... żeby skończyć to puentą, ogromna większość, a powiedziałbym, no taka zupełnie zdecydowana większość tych wszystkich obaw okazała się albo wymyślona, albo po prostu zwyczajnie się nie sprawdziła. Ale te negocjacje nie były łatwe. Dzwonił do pana też premier Dani Rasmussen, który nie mógł się dogadać z panem Kalinowskim, ludowcem, w sprawie kwot mlecznych. Czy rzeczywiście były takie momenty, kiedy pan myślał, że to będzie koniec, nie dogadamy się, to wejście zostanie gdzieś tam rozciągnięte w czasie i może nie wejdziemy? Wie pani, ja bardziej bałem się tego w pierwszym etapie, znaczy jak zaczynaliśmy te negocjacje, czyli to mogę powiedzieć, jak zacząłem swoją prezydenturę, 96 rok, wtedy było bardzo wiele środowisk na Zachodzie, niezwykle sceptycznych. I to poważni ludzie, politycy, intelektualiści, dziennikarze, którzy twierdzili, że powie, że my nie jesteśmy gotowi na rozszerzenie. Prezydent Francji Jacques Chirac. Oni osobno porozmawiamy, ale takie było przekonanie, też bardzo, powiedział, ideowe, że tak naprawdę ta Europa, o której my mówimy, zachodnia, to jest ta Europa karolińska, stworzona przez Karola Wielkiego, no, gdzie Francja, Niemcy, no, tu jest granica mniej więcej Europy. Zresztą to pytanie, gdzie jest granica Europy, było bardzo mocno stawiane. Zresztą kiedyś nawet mój dobry przyjaciel Václav Havel, kiedy ja bardzo optowałem za rozszerzeniem Unii Europejskiej, trochę się obruszył i fuknął na mnie to, co ja, ty tak mówisz, że za chwilę uznasz, że Chiny też to jest Unia Europejska, czy mogą kandydować do Unii Europejskiej. Mówię, nie przesadzaj, o Chinach nie mówimy, ale o Ukrainie już możemy mówić. No to było wiele, wiele lat temu. Więc ten nurt sceptyczny czy niechętny rozszerzeniu był bardzo silny. I krok po kroku nam się udawało rozbrajać te obawy, a jednocześnie no, bardzo pomogło wstąpienie do NATO, bo NATO to był taki certyfikat, który uzyskaliśmy po drodze. Certyfikat demokracji, to znaczy, że u nas jest demokracja, wybory wolne, prawa człowieka, cywilna kontrola nad armią. To bardzo nam pomogło, mówiąc szczerze. Ale te obawy były duże. Później, jak się zaczęły negocjacje, no to tam było mnóstwo takich momentów trudnych, ale nigdy nie miałem wrażenia, że to się może zupełnie wywalić. Oczywiście gdybyśmy prowadzili je nieumiejętnie, gdybyśmy rzeczywiście stali się problemem dla Unii Europejskiej, nie tylko w kwestiach kwot mlecznych, ale powiedzmy innych jeszcze 50 czy 100 sprawach, mogło być inaczej, ale ponieważ to rolnictwo, czego każdy się spodziewał, było głównym problemem, to raczej takiej obawy, że to się wszystko wywróci, nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, i to nakładało wielką odpowiedzialność na polskich negocjatorów. Bo myśmy byli w takiej, jako Polska, w dwoistej sytuacji. Po pierwsze, na świecie, w Europie wszyscy wiedzieli, że to rozszerzenie to jest głównie rozmowa o Polsce, no bo Polska jest największym krajem. Największy potencjał demograficzny, gospodarczy, polityczny, więc Polska jest tu najważniejsza. I to był nasz atut. Ale jednocześnie nasz problem to był, że jesteśmy najwięksi, mamy najwięcej ludzi i tak dalej, czyli stwarzamy najwięcej problemów. Czyli to, co z jednej strony było dobre, jednocześnie było też trudnością. I nasi negocjatorzy, oni musieli umiejętnie, że tak powiem, nawigować między tymi dwoma, że tak powiem, sytuacjami, czyli nie przesadzać w mówieniu, o co tam mówicie, rozszerzenie, tu o Polskę chodzi, ale też nie powodować, że dajemy na stół mnóstwo kłopotów, że wszyscy powiedzą, no słuchajcie, możemy się dogadać z każdym, ale z Polską to jest ciężko, bo ustępstwa finansowe na rzecz Estonii, która ma 1 200 000, a ustępstwa na rzecz blisko 400 milionowej Polski, to są zupełnie inne ustępstwa. To mówimy w ogóle o innych kwotach. 10-krotnie, 20-krotnie większych. Pamiętajmy, że w grupie negocjującej tej rozszerzeniowej był Cypr, Malta, czyli kraje z całym szacunkiem, ale gdzie problemy, no nawet jeżeli były, to one były w skali nieduże. Polska, każdy problem, który kładła na stole, był zmultiplikowany, był od razu poważniejszy, no ale udało się. Zresztą może przy tej okazji warto wspomnieć, bo też pokazuje, jak bardzo sprawa Unii Europejskiej była objęta takim ponadpartyjnym porozumieniem, nazwiska negocjatorów. Myśmy tak naprawdę mieli czworo negocjatorów, którzy przeprowadzili nas przez te negocjacje. Na początku to był Jan Kułakowski, związany bardzo z Tadeuszem Mazowieckim, wybitny działacz związkowy, mieszkający przez większość życia w Brukseli, był działający w chrześcijańskich związkach zawodowych. On był pierwszy. Drugim to był Jacek Sariusz Wolski. Jak dzisiaj słucha się Sariusza Wolskiego, to nawet trudno sobie wyobrazić, że on wtedy... Dziś eurosceptyk. No, eurosceptyk to jest delikatnie powiedziane. Po nim był Jan Truszczyński, wybitny dyplomata, proeuropejski człowiek, świetnie znający kuchnię Unii Europejskiej. No i kończyła to Danuta Hübner, która później bardzo się sprawdziła jako komisarz i parlamentarzystka do Parlamentu Europejskiego. Także przychodzili z różnych parafii, że tak powiem, ale ciągnęli wóz w tą samą stronę, a z nim no, setki naprawdę dobrze przygotowanych negocjatorów i oni te miny, że tak powiem, rozbrajali. A dlaczego kwoty mleczne... Chirac pana zniechęca? O Chiracu za chwilę, ale kwoty mleczne, dlaczego zresztą z Jarosławem Kalinowskim... Ale to powiedzmy jeszcze o jednej kobiecie, bo już była Danuta Hübner, jeszcze była pani profesor Duczkowska Małysz, która panu pomagała rozbrajać podczas tej kampanii referendalnej te właśnie różne stereotypy, różne lęki związane właśnie z odegrała niezwykłą rolę, bo była ze mną, ona była moim doradcą społecznym do spraw właśnie rolnictwa. I ona była ze mną na wszystkich spotkaniach tych referendalnych z rolnikami. A ponieważ jest osobą taką bardzo empatyczną, więc jej argumenty są przyjmowane, nawet jak są trudne, jak ci rolnicy niechętnie tego słuchali, to jednak słuchali. I ona tłumaczyła, jakie zmiany są nieuchronne, co będzie się zmieniało w rolnictwie, czego się nie należy obawiać, w którą stronę należy iść. No, to było racjonalne, bo to polskie rolnictwo no, też musiało pokazać, że jest gotowe do zrozumienia tych nowych warunków rynkowych. Wie pani, jak wtedy Duczkowska-Małysz mówiła, że Polska może być potęgą w produkcji papryki, tej takiej do sałatek, no to wszyscy patrzyli na nią, mówili, nie, no cóż ona opowiada. Dzisiaj okazuje się, jest to prawda. Jak mówiła, że my możemy być jednym z najważniejszych krajów w produkcji kwiatów, no to okazuje się, dzisiaj jesteśmy drugim eksporterem kwiatów w Europie po Holandii. Więc nie tylko kartofle, nie tylko żyto, nie tylko pszenica czy zboża, tylko to rolnictwo może być dużo bardziej zdywersyfikowane. Ona to świetnie tłumaczyła. No i po części to dotarło, może nie w momencie głosowania, bo rolnicy byli grupą, która jednak głosowała najbardziej na nie, Ale później, jeśli chodzi o ich przystosowanie się, bo ja patrzę na to, co się stało na polskiej wsi, jestem pełen podziwu. Naprawdę oni tą szansę europejską chwycili w ręce i wykorzystują. Ale to jeszcze chwilę o referendum, bo... Czy może jeszcze tylko o Rasmussenie, bo tu jest ważne. Te kwoty mleczne, z Kalinowskim rozmawiałem. On oczywiście był ministrem rolnictwa. Dzisiaj się przyznaje, że on patrzył na to wszystko bardziej sektorowo niż ogólnie i walczył, bo musiał coś rolnikom dać. Te kwoty mleczne urosły do rangi symbolu i on o to walczył. Miał szczęście, że Leszek Miller, który był premierem, człowiekiem upartym z natury. W związku z tym on chodził do tego Rasmussena i negocjował. Rasmussen w pewnym momencie przyznał mi się do tego, już po latach, że był gotów własnymi rękoma, mimo że z człowiekiem raczej spokojnym i łagodnym, zamordować polskiego premiera, bo już wszystko było gotowe. Królowa czekała z kolacją, a przez Polaków ta kolacja się nie odbyła. Nie można było zakończyć negocjacji, no bo kwoty mleczne. No ale na szczęście porozumienie uzyskaliśmy, a co jest najbardziej zabawną puentą, że dzisiaj nikt o tych kwotach mlecznych w ogóle ani nie pamięta, ani dyskutuje, temat nie istnieje. Po prostu on jest całkowicie zamknięty. To nie jest żadna kwestia dzisiaj wewnątrz Unii Europejskiej. Tak, ale chcę wrócić do referendum, bo w kampanię referendalną było zaangażowanych kilkaset organizacji pozarządowych, 1173 szkoły, w których działały takie kluby europejskie. Czy pan się obawiał, że nie będzie wymaganej frekwencji? Bo jednak to było dwudniowe referendum, jednak tego pierwszego dnia ta frekwencja była, umówmy się, taka średnia i dopiero drugiego dnia ludzie bardzo tłumnie poszli. To była główna batalia, no. Poza tym proszę pamiętać, że Polska z referendami do dzisiaj, bo tam to było dawno temu, ale jak się spojrzymy na historię referendów w Polsce, to raczej jest nieporozumienie. Zaczęło się po wojnie od sfałszowanego referendum. Później Jaruzelski, o czym już nikt nie pamięta, zorganizował referendum w sprawie reform gospodarczych, które też było całkowitym fiaskiem. Nasze referendum konstytucyjne wygraliśmy, ale też frekwencja była poniżej 50% i zawdzięczamy ważność tego referendum faktowi, że w tej ustawie o przyjmowaniu konstytucji myśmy tego progu 50% nie zapisali, no ale później już była konstytucja, w konstytucji ten próg 50% jest. Więc oczywiście główna troska dotyczyła, czy będzie frekwencja. Stąd decyzja o dwudniowym referendum, stąd silna kampania profrekwencyjna, stąd wspaniałe działanie organizacji pozarządowych, stąd prośby nasze do popularnych aktorów, na przykład seriali, którzy w Belwederze na schodach zrobili zdjęcie. To była wtedy, pamiętam, Klan był na dobre i na złe. Już nie pamiętam, jakie modne były wtedy seriale, ale zaprosiliśmy tych głównych bohaterów i oni z flagami, tak jak tutaj na stole, polskimi, europejskimi stali i w ten sposób zachęcali. No ale po pierwszym dniu, po tej sobocie, ten wynik, pani powiedział, był taki sam, był dramatycznie niski. Gdyby w niedzielę frekwencja była na tym poziomie, to byśmy 400% nie doszli. I byliśmy na gorącej linii z premierem Millerem, co tu robić. Tym bardziej jest cisza wyborcza, nie można żadnych oświadczeń, nie można agitować, żadnych oświadczeń politycznych wygłaszać, więc to można było robić tylko taką dyskretną metodą, że ktoś znany wychodzi i mówi, że głosował, nie mówi jak, ale był. I pamiętam takie moje strach, ponieważ ja zagłosowałem, żeby dać dobry przykład w sobotę. No a w niedzielę wracałem z takiego ośrodka tutaj prezydenckiego pod Warszawą, już na ogłoszenie wyników i nagle się okazuje, że my stoimy, znaczy oczywiście kolumna prezydencka dała sobie radę, ale są korki. I taka myśl przeszła mi przez głowę, że ta syta proeuropejska Warszawa nie zdąży ze swoich dacz wrócić, żeby zagłosować. I to byłaby absolutna katastrofa, no, że własnymi rękoma zniweczylibyśmy taką wielką ideę. Więc to był... Ale ludzie wtedy, pamiętam, na trawnikach parkowali w ogóle wszędzie. Wszędzie nie liczyły zdążyć, się żadne tak, przepisy. Żeby zdążyć. No i na szczęście zdążyli. Frekwencja była blisko 60%. Ale pan się wtedy stresował? Tak. To był prawdziwy stres, bo no, dostawaliśmy z Komisji Wyborczej te wyniki. No i to szło w dobrą stronę. No ale wie pani, między 49,9 a 50,1 może być całkowicie inna historia. Ostatecznie było 58,85. No, zaokrąglam do tak, niemal 60%. 77,45% Polaków tak powiedziało tak. To właściwie jak się porówna chociażby referendum Bronisława Komorowskiego, które miało niespełna 8% frekwencji, to rzeczywiście te wyniki są imponujące. No tak, dzisiaj może patrzymy na to troszkę też inaczej przez perspektywy ostatnich wyborów, bo ta mobilizacja społeczna w Polsce na szczęście wzrosła. Ona wzrosła w dużej mierze poprzez polaryzację. Myśmy w tamtym okresie nie byli tak podzieleni jak dzisiaj. No ale u nas to jest w ogóle jakiś polski paradoks kraju, który tak walczył o wolność i demokrację, że te frekwencje nie są wysokie. Ja myślałem, mówiąc szczerze, od wyborów czerwcowych w 1989 roku, że w Polsce taka naturalna frekwencja to będzie 65-70%. Taka jakby zawsze. Może być czasami większa. No, okazało się, że w Polsce kłopotem jest przekroczenie 50%. Polacy są jednak chyba przywiązani bardziej do tej demokracji przedstawicielskiej, że co jakiś czas głosują, przedstawiciele za nich decydują. Ja myślę, że ja to jeszcze inaczej oceniam. Uważam, że Polacy są narodem dosyć takim niepokornym, czyli u nas postawa jest, że nie tylko, że mogę być za, czy mogę być przeciw, ale mogę mieć to w nosie, mówiąc delikatnie. Czyli, że to jest moje też poczucie wolności, że po prostu nie uczestniczę, to mnie nie interesuje. Zagłosuję nogami, jak to się... No tak. I to też jest traktowane jako rodzaj obywatelskiej postawa, na pewno wynikającej z takiej indywidualnej wolności. Ale posłuchajmy Romana Giertycha. Co Roman Giertych, wtedy szef Ligi Polskich Rodzin, mówił po tym referendum? Należy się podziękowanie tym wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym mieli odwagę zagłosować na nie. Zagłosować na nie było bardzo, bardzo trudno, dlatego że była ogłuszająca propaganda. Propaganda, która dysponowała 90% czasem w mediach. I w dniu dzisiejszym postawić się na nie było bardzo trudno, a zrobiło to prawie 4 miliony ludzi. Ludzie się przekonają. Ta nadzieja okazała się płonna, a ci, którzy ich zwiedli, będą musieli ponieść konsekwencje polityczne i trzeba pamiętać, kto za tą integracją stał, że stało Prawo i Sprawiedliwość, że stało PSL, że stało Platforma Obywatelska, że stało SLD i Unia Pracy, bo oni później będą się wypierać, będą mówili, że to nie potrafimy wykorzystać, że to jest nasza wina, że nie potrafimy funkcjonować w ramach Unii. Wszystko to będą mówili, a wszystko jest ich winą, dlatego że zaakceptowano i wynegocjowano zły traktat akcesyjny. Roman Giertych dzisiaj bije się w piersi, mówi, że to był jego największy błąd, że zniechęcał do naszego wejścia do Unii Europejskiej. Jak pan dzisiaj odbiera te słowa? Wielką przyjemność mi pani sprawiła, cytując Romana Giertycha z takim oświadczeniem. No to zadaję kłam stwierdzeniom, że mężczyźni się nie zmieniają. No więc mężczyźni się też zmieniają. I cieszę się, że Roman Giertych przechodzi pozytywną ewolucję. To znaczy idzie w dobrą stronę i myślę, że ma powód, żeby się tych słów wstydzić, bo nic z jego prognoz się nie sprawdziło. Nic. Wszystko jest dokładnie odwrotnie. 16 kwietnia 2004 roku przyjęto traktat akcesyjny w Atenach. 23 lipca 2003 pan ratyfikował nasze wejście do Unii Europejskiej i posłuchajmy pańskiego wystąpienia z 2003 roku, kiedy pan się spotkał z prezydentką Irlandii Mary McAleese i po tym spotkaniu pan wystąpił w mediach. Najważniejszym pytaniem jest to, czy będziemy potrafili wykorzystać szanse, przed którymi stanie nasze społeczeństwo i system gospodarczy, rolnictwo, firmy i regiony. Oznacza to wielkie wyzwanie także dla polityki Polski. Trzeba będzie klarownie definiować nasze interesy oraz umiejętnie godzić je z interesami naszych partnerów i całej wspólnoty europejskiej. To rozstrzygnie, jak będziemy postrzegani i ile będziemy znaczyli. Polityki nie można opierać tylko na wizji, na strategicznych dążeniach. Liczą się także konkretne interesy. I dziś mamy właściwie dwa przeciwstawne rodzaje uprawiania polityki. Mamy tych, którzy są euroentuzjastami i mówią, wygrywajmy swoje interesy w Unii Europejskiej, załatwiajmy konkretne sprawy. I z drugiej strony mamy obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej, do tego zaliczyłabym jeszcze Konfederację, którzy mówią, brońmy suwerenności, bo ta Unia zagraża naszej suwerenności. No, wie pani, ja myślę, że ta dyskusja, szczególnie w Polsce, jest bardzo taka powierzchowna, no bo te formacje okopały się, mówię głównie o tych antyeuropejskich, na swoich pozycjach i nie chcą przyjmować argumentów. Być może euroentuzjaści robią ten sam błąd, że za mało są gotowi do dyskusji z tymi, jeżeli to byłyby prawdziwe wątpliwości, bo może jesteśmy jako euroentuzjaści trochę nauczeni tym doświadczeniem z referendum, no, że mówiono takie głupoty, że później życie ich nie potwierdziło, więc nie ma co się starać bezpośrednio debatować na ten temat. Ale kwestia jest, ja bym powiedział tak. to, co mówią, dzisiaj na szczęście euroentuzjaści odeszli już od mówienia o Stanach Zjednoczonych Europy czy o Federacji Europejskiej, bo to jest wizja nie do spełnienia w obecnych warunkach. Czyli pan jest jednak eurorealistą, a nie euroentuzjastą. Patrząc na to, co się dzieje, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zbliżać się do takiej formy bardziej zintegrowanej, ale uważam, że to się nie dokona. Ja więcej pani powiem, uważam, że to się nie dokona za mojego życia. No, pani jest młodą osobą, więc może za pani życia tak, ale... Z młodością bym nie przesadzała. No, ale życzę pani, żeby można było zobaczyć jakieś te zmiany. Nie wierzę w to, żeby to się dokonało, więc używanie dzisiaj argumentów, że oni chcą federacyjności, że oni de facto rezygnują z państw narodowych, jest bzdurą. Z drugiej strony eurosceptycy, czy ci przeciwnicy mówią, my chcemy ojczyzny narodów, państw narodowych i tak dalej. To już było. Do tej historii też się nie da wrócić. Tak powstawała Unia Europejska, która zaczynała od wspólnego rynku, a później się rozwijała. Dzisiaj my jesteśmy, bym powiedział, między drogą od Europy ojczyzn narodów do Europy federacyjnej. Jesteśmy może w pół drogi, no plus, może troszeczkę dalej niż pół drogi w sensie integracji. I trzeba zastanowić się, jak to dalej prowadzić w sytuacji, w której nie tylko te interesy wewnętrzne poszczególnych państw mają znaczenie, ale także trzeba zobaczyć, gdzie jesteśmy w tym świecie XXI wieku. I architektura świata współczesnego zmienia się na naszych oczach. Wojna w Ukrainie jednak zmieniła bardzo. Nie tylko wcześniej. Globalizacja, rosnąca rola Chin i tak dalej. Pandemia, to wszystko. Nowa architektura tworzy się i ona będzie oznaczała wiodącą rolę Chin, ona będzie oznaczała walkę, pozostanie jako wiodącą siłą Stanów Zjednoczonych, ona będzie oznaczała kontynuowanie agresywnej polityki rosyjskiej, budowanie tej wielkiej Rosji, ona będzie oznaczała zgłoszenie aspiracji przez Indie i na tym tle Europa musi się zdefiniować. Czy chcemy być graczem i chcemy uczestniczyć w tej nowej architekturze geostrategicznej, czy nie? Nawet najbogatsze, najsilniejsze państwa europejskie wiedzą, że same sobie rady nie dadzą. Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy wiedzą to. My powinniśmy również wiedzieć, że sami nie damy sobie rady, czyli jedynym podmiotem, który mógłby, czy powinien wziąć udział w tej nowej architekturze, to jest Unia Europejska jako całość, która musi być silniejsza i wykorzystać swój potencjał. 500 miliardów ludzi, razem biorąc największa gospodarka na świecie, najlepiej zorganizowane systemy opieki społecznej, nawet jeżeli są krytykowane, system ochrony zdrowia, czy inne, one są dużo lepsze niż w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych. My musimy ten potencjał wykorzystać. Żeby go wykorzystać, w niektórych dziedzinach trzeba współpracować mocniej. Jakie to są dziedziny? Bezpieczeństwo. Dzisiaj nowa rzecz. Nie docenialiśmy tego przez lata. Agresja rosyjska spowodowała, że wiemy, że musimy być silniejsi. Czyli musimy mieć bardziej zintegrowane wydatki zbrojeniowe, produkcję militarną, siły szybkiego reagowania. Musimy myśleć o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Europie wobec tego zagrożenia. Dodatkowo w sytuacji, kiedy jeżeli wybory amerykańskie skończą się tak, jak się skończą, jak mogą się skończyć, jeśli wygra Trump, no to ta amerykańska pomoc dla Europy i udział w NATO może się zmniejszać. Wtedy my musimy tą lukę wypełnić. Czyli bezpieczeństwo jest tematem numer jeden. Nie mówię tu o ważności, ale mówię, no, jest na stole. Druga wspólna polityka, klimat. Zmian klimatycznych nikt pojedynkę nie opanuje. Musimy konsekwencjom przeciwstawiać się razem. A ta podstawowa dla Europy konsekwencja zmian klimatycznych to nie tylko jest problem rolnictwa i tak dalej, to jest problem migracji. Ludzie będą uciekać z terenów zagrożonych głodem, brakiem wody i tak dalej, będą głównie uciekać do Europy. W związku z tym musimy mieć jakąś sensowną politykę migracyjną i to też można zrobić wyłącznie wspólnie. Jak to? Temat na inną rozmowę. Trzecia rzecz. Europa, jeżeli chce w tym nowym układzie być, musi być konkurencyjna. Więc jest pytanie, jak te środki, które dysponujemy, lokować, żebyśmy byli w tych high-techach równie dobrzy, jak Chińczycy, jak Amerykanie, a jesteśmy w tej chwili ewidentnie słabsi od nich. A to będzie decydowało o losach świata. Sztuczna inteligencja, wykorzystanie sztucznej, robotyzacja, no dziesiątki rzeczy z tym związane. Czyli następna dziedzina. Pandemia pokazała, że jest konieczna bliższa współpraca w dziedzinie zdrowia. Dlatego, że jeżeli by się okazało, że jakaś kolejna zaraza nas dotknie, to musi mieć natychmiast wypracowane mechanizmy działania szczepionek i tak dalej, i tak dalej. Dalej, uważam, że kolejne trzy polityki wspólne, gdzie powinniśmy się zgodzić na współpracę i zrezygnować z takiego grania na własne konto wyłącznie, to są polityki wobec trzech głównych partnerów światowych, czyli Chin, Stanów Stanów Zjednoczonych i Rosji. I jeżeli by, kiedy mówię o bezpieczeństwie, mówię także o bezpieczeństwie energetycznym, także ta energia tam się mieści. To są te polityki, w których my musimy działać wspólnie. Ja nie uważam, że Europa potrzebuje dzisiaj wspólnych polityk podatkowych, chociaż one będą moim zdaniem się bardzo upodabniać. Oczywiście przyjmuję, że każdy kraj ma swoje tradycje, więc rozumiem, że choć głosy są takie, wczoraj byłem na konferencji, gdzie młode kobiety z Polski pewno słusznie domagały się, żeby w kwestiach praw kobiet, także prawa do aborcji była wspólna regulacja europejska. Ale to jest nierealistyczne dzisiaj, no tak. To jest niewykonalne. Unia Europejska się tymi sprawami nie zajmuje, poza tym, że Parlament Europejski to będzie wtedy narzucanie, to będzie jakby przekraczanie tego, co musi wynikać z naturalnego procesu społecznego, dojrzewania. Francuzi dojrzeli do tego, żeby w konstytucji zapisać prawo do aborcji. Jakbym panią zapytał, za ile lat polskie społeczeństwo dojrzeje, żeby zapisać to prawo w konstytucji, no nie wiemy, ale... Nie za mojego życia, chociaż jak pan powiedział, nie jestem najstarsza. Nie, ale wie pani, ja myślę, że to będzie szybciej jednak niż się nam zdaje, bo te procesy społeczne po prostu biegną. No, kobiety dojrzewają i są coraz bardziej samodzielne w swoim myśleniu bardzo szybko, a rola kobiet w polskiej polityce będzie rosła lawinowo. Moim zdaniem ten proces się zaczął i jak widzę aktywność nawet na takich spotkaniach jak wczorajsze pani i ich obecność, to ja nie mam żadnej wątpliwości, że polityka w Polsce będzie przechodzić coraz bardziej w ręce takich zdeterminowanych, energicznych kobiet. A czy powinna być taka komisarza do spraw obrony, bo tutaj się mówi, że Polska mogłaby ją objąć, Radosław Sikorski mógłby być kandydatem. Czy taka po eurowyborach będzie? Znaczy ja uważam, że to będzie konieczne, dlatego że to nawet nie obrony. Ja myślę, że to powinien być to komisarz do spraw bezpieczeństwa, który będzie miał wpływ na tą strategię polityczną, ale wszystkim doprowadzi do tego, że Unia Europejska zintegruje przemysły zbrojeniowe w dużo większym stopniu, będzie umiała stworzyć te własne siły obronne i ten komisarz będzie na tyle, a Sikorski moim zdaniem bardzo dobrze się do tego nadaje, będzie człowiekiem na tyle rezolutnym, że będzie potrafił, gdyby tak się stało, gdyby Trump wygrał w Ameryce, tą niezbędną lukę wypełnić, bo także jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, bo to inaczej być nie może. W moim przekonaniu dzisiaj to stanowisko komisarza do spraw bezpieczeństwa może być dużo ważniejsze niż parę innych, które w tych strukturach europejskich już są. Kiedy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej? Bo to jest też pytanie tak naprawdę o pokój w naszej części Europy. To jest, wie pani, chciałbym, żeby szybko. Ale mamy wojnę i nie wiemy, jak ta wojna może się i kiedy zakończyć. Ukraińcy wykonują wielki wysiłek taki legislacyjny, żeby dopasować swoje regulacje do wymogów unijnych. No ale to jest kraj w stanie wojny, więc również nasze oczekiwania wobec nich muszą być takie przykrajane do ich możliwości. Ja oceniam, że gdyby wszystko poszło dobrze, to perspektywa kilkuletnia może być rozpatrywana, gdy chodzi w ogóle o rozszerzenie. Pamiętajmy, że na liście do rozszerzenia są również kraje Bałkanów Zachodnich, więc to nie jest tak, że jest tylko Ukraina. Jest Mołdawia, więc to wszystko razem, bo prawdopodobnie to w pakiecie byłoby rozpatrywane. To jest kwestia kilku lat i także niezbędnych zmian w systemie podejmowania decyzji, bo to, co już mówiłem, nie można jednym tchem mówić, jestem za rozszerzeniem Unii Europejskiej, przyjęciem Ukrainy i jestem przeciwko jakimkolwiek zmianom w procedurze podejmowania decyzji, bo tak się nie da. No, Europa 37 krajów musi mieć sensowne sposoby podejmowania decyzji, żeby one się nie blokowały wzajemnie, choćby w kwestii sankcji. Ale kiedy właśnie Sikorski w Sejmie powiedział o tym, że być może będzie zmiana traktatów konieczna, to zaraz Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, zorganizował konferencję prasową i odpowiedział mu, że właśnie ta zmiana traktatowa to będzie znowu zagrożenie naszej suwerenności, że ktoś nam chce zabrać suwerenność. No ale to jest ta melodia, którą on powtarza, to jest propaganda. To jest to, co Giertych mówił, czy ci ludzie, pani... To proszę zachować w swoim archiwum, kiedyś wypomnimy to Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to jest tak samo bez sensu. Rozszerzenie Unii Europejskiej będzie wymagało zmiany w systemie podejmowania decyzji. To jest oczywiste. Jeżeli Jarosław Kaczyński jest za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej, a mówi, że jest, no to musi przyjąć, że coś tu trzeba zmienić. Jarosława Kaczyńskiego mógłbym zapytać, czy jest pan za tym, żeby rzeczywiście wobec sankcji było stosowane prawo weta, żeby Węgrzy mogli skutecznie blokować pomoc dla Ukrainy, ponieważ są proputinowscy? No, to trzeba odpowiedzieć na pytania. No jeżeli uważamy, że pomoc jest konieczna, to nie możemy pozwolić, że jeden czy drugi kraj, ja powiem brutalnie, czasami przekupiony wręcz przez Rosję, będzie to blokował, bo inaczej to wszystko nie ma sensu. Czyli nie powinniśmy się bać dyskusji w kampanii dyskusji na przykład to europejskiej. W ogóle trzeba o tym dyskutować jak najbardziej, trzeba ludziom tłumaczyć, bo wie pani, w ogóle kwestia suwerenności, kompromisu, ona jest oderwana od w niektórych wypowiedziach do jakichkolwiek realiów. Oczywiście Jarosława Kaczyńskiego mogę zrozumieć, bo on nigdy nie doświadczył związku małżeńskiego. Ja mam za sobą 45 lat za chwilę w tym roku małżeństwa i same małżeństwo opiera się na jakimś kompromisie, to znaczy ograniczeniu własnej suwerenności. Małżeństwo, które opiera się na tym, że jedna osoba przeprowadza 100% swoich wizji, racji, potrzeb, oczekiwań, a druga nie może nic, nie jest żadnym związkiem. Więc na tym to polega. Czyli jakby ograniczenie świadome, ograniczenie własnej suwerenności jest takim podstawowym założeniem wchodzenia do jakiejkolwiek wspólnoty. Wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty mieszkaniowej, wspólnoty koleżeńskiej i także wspólnoty europejskiej. No to jest podstawowa zasada. Jeżeli to odrzucamy, to znaczy ma być tak, jak ja chcę. No to tak się nie da. Dlaczego Jacques Chirac pana zniechęcał do tej wspólnoty? Bo tutaj pan uciekł trochę od odpowiedzi. Nie, on zniechęcał. To był moment, kiedy już przed Kopenhagą pojechaliśmy, znaczy ja pojechałem do mojego partnera, Leszek Miller wtedy jeździł po kolegach premierach, tych najbardziej wątpiących, żeby go przekonywać. Ja pojechałem do Jacquesa Chiraca, spotkaliśmy się w Pałacu Elizejskim. Chodziło o to, żeby jeszcze na tym ostatnim etapie, czyli w Kopenhadze, zgodzono się na kilka ustępstw na rzecz Polski. I Chirac przyjął taką taktykę, wygłosił długie przemówienie pokazujące te wszystkie słabości Unii Europejskiej. Już nawet nie pamiętam co, ale właśnie między innymi było tam i o biurokracji, o tym wszystkim. Ja jej mówił długo i tak to było bardzo zniechęcające. Właściwie wniosek z tego, po co wy się tam pchacie, na co wam to wszystko, w ogóle zapomnijcie o tym, że w Kopenhadze coś możecie dodatkowo uzyskać. To było w tym duchu. Więc ja już, żeby taką dosyć ciężką atmosferę rozładować, myślę sobie, trzeba zastosować jednak pewien trik i mówię do Chiraca, wiedziałem, bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, on był wielkim admiratorem kultury rosyjskiej i w ogóle Rosji jako takiej, nawet po rosyjsku recytował część Oniegina jako tako, z oczywiście silnym francuskim akcentem, ale po rosyjsku. Więc mówię, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś wielkim zwolennikiem kultury rosyjskiej, więc na pewno jesteś też zwolennikiem dowcipów rosyjskiej. No tak, tak, bardzo. Ja mówię, słuchaj, to jest taki dowcip, jak to tam gdzieś z odległej Syberii przyjeżdża pierwszy raz w życiu do Moskwy Czukcza ze swoją żoną. No i pierwsze kroki kierują do Uniwermagu, czyli takiego wielkiego domu towarowego naprzeciwko murów kremlowskich. Czyli tłum ludzi tam jest i znika ta kobieta mu z oczu. No i on woła milicjanta, cały zdenerwowany. To już milicjancie. Żona mi zniknęła. Szukajcie. Ten milicjant mówi, spokojnie. No powiedzcie, no jakiś rysopis. Co to rysopis? Szukajcie. Nie, no powiedzcie. No jak ona wygląda? No jak wygląda? No niska jest. Tęga jest, tak zębów, nie za dużo, tu z przodu takie włosy takiego koloru, takiego właściwie nie wiadomo jakiego. I tak coraz wolniej ten człowiek mówi, w końcu mówi, wiecie co to wasz inicjacie? A właściwie to jej nie szukajcie. Oczywiście wiem, że ten dowcip jest politycznie niewłaściwy w obecnych czasach, ale wtedy bardzo mi pomógł w tej dyskusji, bo ja pokazałem Chiracowi, że jego koncepcja, że on będzie nam obrzydzał Unię Europejską, że my dojdziemy do wniosku, że a właściwie to myśmy się mylili, my będziemy w to wchodzić i zostawcie nas w spokoju, że to nie zadziała. No i się roześmiał i zrozumiał swój błąd i później już rozmawialiśmy poważnie. I Francja, choć z oporami, no ale jednak zgodziła się i pomogła nam w rozszerzeniu i wejściu Polski. Tak na marginesie, skoro już mówimy o tych przywódcach zagranicznych, teraz jest niemodne mówić dobrze o Niemcach, ale muszę powiedzieć, że naprawdę wyjątkowo pozytywną rolę, gdy chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej i o Polskę, odegrali Niemcy i obaj kanclerze i Kohl, no ale też ten dzisiaj słusznie krytykowany Schröder. I muszę powiedzieć, że z ich strony było takie wsparcie w gruncie rzeczy bezwarunkowe, takie zdecydowane. Nasz największy partner gospodarczy, co ciągle po prawej stronie, widzieliśmy ostatnio reakcję prezydenta na przemówienie Radosława Sikorskiego, kiedy on kręcił głową, jak Sikorski mówił, że to jest nasz sojusznik kluczowy. Widać, że prawica się z tym ciągle nie może pogodzić. Ale jeszcze chciałam zapytać o episkopat, bo rola episkopatu też była duża, rola papieża Jana Pawła II w tym kształtowaniu opinii publicznej. No, episkopat mógł więcej zrobić, żeby zniechęcać ludzi. Nie, postawa episkopatu w sprawie rozszerzenia Unii taka była nieczytelna od samego początku i w gruncie rzeczy aż do wystąpienia papieża przed referendum. Natomiast była gorsza rzecz. Właśnie Giertych i jego ludzie, wspierani przez konserwatywne skrzydło, przez ojca Rydzyka i konserwatywne skrzydło Kościoła, oni nam w kampanii referendalnej zafundowali no, takie trudne chwile, bo organizowali protesty w czasie naszych wieców, zagłuszali, przyjeżdżali z syrenami, gwizdkami. Sam to przeżyłem, więc to nie mówię z opowieści, tylko to przeżyliśmy w Słupsku, pamiętam, to przeżyliśmy w Gdańsku, w bardzo wielu miejscach. Te bojówki, trzeba powiedzieć, były i te protesty były właśnie w takim duchu, jak tutaj cytowany Giertych 1.0, no bo dzisiaj trzeba mówić, że to już jest inny człowiek, mówili. I to się skończyło na szczęście po jasnej deklaracji Jana Pawła II. Ja byłem wtedy na placu Świętego Piotra, też miałem okazję występować. I to było 25-lecie pontyfikatu. I papież wtedy powiedział właśnie te słowa, no, które jakby rozstrzygnęły kwestię. Znaczy, Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No i to było bardzo czytelne, jasne przesłanie. Ja oczywiście nie miałem wątpliwości, że papież jest za naszym wejściem do Unii Europejskiej, bo miałem z nim okazję spotykać się wielokrotnie. I takie główne tematy, gdybym miał zrobić listę tematów najczęściej poruszanych, to była właśnie Unia Europejska, Ukraina i Rosja. I papież, pamiętam, w czasie pierwszego mojego spotkania mówi, no, że on rozumie te nasze starania, bo też i tu zażartował, mówi, no bo tak naprawdę to ja byłem pierwszym członkiem Unii Europejskiej z Polski. No bo rzeczywiście on przechodząc do Watykanu, do Rzymu, no stał się obywatelem Unii Europejskiej, więc papież tu wątpliwości nie miał. I myślę, że to znaczy zadziałało bardzo praktycznie, bo po tej jego wypowiedzi w Watykanie te protesty się skończyły. Ojciec Rydzyk oczywiście nie zrezygnował z takiej agresywnej kampanii antyeuropejskiej w Radio Maria, ale te demonstracje takie zakłócające nam kampanię, one już nie miały miejsca. Nie obawia się pan, że w wyborach europejskich, które będą 9 czerwca, będzie niska frekwencja? Obawiam się i apeluję, korzystam z tej okazji, żeby przekonać szczególnie tych, którzy szanują Unię Europejską, którzy widzą, co nam dała i wiedzą, że trzeba o tym rozmawiać, trzeba zmieniać, ale zmieniać w duchu pozytywnym, a nie tych, którzy przyjdą i podpalą. Więc, bo ja nie mam wątpliwości, że mobilizacja po stronie przeciwników Unii będzie duża. Więc zasadnicze jest to, żeby ci, którzy wtedy w referendum zagłosowali za, ci, którzy głosują za partiami prodemokratycznymi, proeuropejskimi, byli na tych wyborach i proszę was, moi kochani, zróbcie to, bo to są rzeczywiście, i tu podzielam opinię, najważniejsze wybory europejskie, które my będziemy pamiętać, czy które my pamiętamy od polskiego wejścia, od 20 lat. Ale dlaczego one są takie ważne? No dlatego, że właśnie ten spór się toczy dzisiaj nie o to, jak reformować Unię Europejską, tylko o to, czy Unia Europejska ma przetrwać, czy nie. Dzisiaj przeciwnicy Unii Europejskiej tego nie ukrywają. Mówią o tym, że Unię Europejską trzeba rozwalić, trzeba tak osłabić, żeby ona nie miała znaczenia. A to jest najbardziej w interesie Rosji i w jakimś sensie także i Chin i Stanów Zjednoczonych. Bo wielkich, tak powiem, admiratorów Unii Europejskiej nie ma w żadnym z tych krajów, bo my jesteśmy poważnym konkurentem. I dzisiaj my musimy zrozumieć, że wobec takiego dosyć, bym powiedział, zmasowanego ataku na Unię Europejską, my z wewnątrz Unii nie powinniśmy dokładać, czy dolewać benzyny do tego ognia, który i tak się gdzieś tam tli. Więc moim zdaniem taki silny głos proeuropejski jest bardzo potrzebny. Ja już nie dyskutuję, czy kto, ja będę głosował na lewicę, to wszyscy wiedzą, ale czy ktoś chce głosować na partie chadeckie popierające Unię, liberalne popierające Unię, lewicowe, zielonych i tak dalej, nie głosuje na kogo chce, byle było to w nurcie za Unią Europejską, reformujmy rozsądnie, mądrze tą Unię, właśnie też w tym kontekście światowym, globalnym. No, albo chcemy być obecni w tym nowym układzie, w nowym rozdaniu geostrategicznym, albo chcemy być rzeczywiście skansenem europejskim, co będzie propozycją zaledwie na kilka lat. Bo przez ileś lat wszyscy już ten skansen odwiedzą i Chińczycy, i Japończycy i inni uznają, że już byli i dalej nie muszą być. I skończy się cała przygoda europejska z możliwościami rozwoju i wpływania na to, co dzieje się wokół. Ale czy rzeczywiście realna jest ta alternatywa, że Polska będzie albo na zachodzie, albo na wschodzie? Bo Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński mówią, że to są takie strachy na lachy, że tutaj nam to w ogóle nie grozi. Nie. To jest na pewno to było prawdziwe, kiedy decydowaliśmy na początku lat 90., bo wybór był właśnie taki, albo Bruksela, albo Moskwa. Moskwę odrzuciliśmy w sposób oczywisty już w 89-90 roku i powrót nie miałby sensu. Natomiast Kaczyński proponuje coś trzeciego. On proponuje pozostawienie Polski w szarej strefie. Na marginesie tego wszystkiego, co będzie działo się w Europie. I moim zdaniem to jest fatalne rozwiązanie. Próbował to robić Kuczma i Ukraińcy przez lata całe. Być trochę ze Zachodem, trochę ze Wschodem. Okazało się na końcu, że zostali słabi i zaatakowani. Więc Polska nie ma żadnego powodu popełniać takiego błędu, a poza tym, którzy tak myślą, mogę powiedzieć, Unia Europejska nie rozpadnie się z tego powodu, że Polska zdecyduje się być na marginesie Unii, albo wyjść wręcz z Unii. Tak jak się okazało, że Unia się nie rozpadła, jak wyszła Wielka Brytania, no jednak kraj silniejszy od nas. Tak naprawdę, wie pani, Unia Europejska może się rozpaść wtedy, kiedy główni aktorzy uznają, że już mają dość tej zabawy z tymi troublemakerami, z tymi, którzy sprawiają kłopoty. Czyli zdenerwują się Francuzi, Niemcy, Benelux, no te kraje, które stanowiły trzon powstania Unii Europejskiej na samym początku. To będzie problem. Czyli Polska, jeżeli na własne życzenia, a robiliśmy to w jakimś stopniu przez ostatnie 8 lat, chce być na marginesie, to może być na marginesie. Tylko wtedy niech nie liczy na środki, niech nie liczy na to, że będzie cenionym partnerem. No ona będzie tak, jak jakiś właśnie taki rozbach, taki niegrzeczny, że tak powiem, dzieciak w kącie, który ma pretensje, ma wszystko za złe. No trochę się będą przejmować, ale nie za bardzo. No. A może problemem Unii Europejskiej dzisiaj jest brak liderów, brak takich przywódców, którzy by pokazali, jaki ten kierunek zmian ma być, jaka ta Unia ma być? Wie pani, chciałbym, żeby byli lepsi liderzy, no ale są tacy, jacy są wybierani. Polityka zmieniła się bardzo, ona niestety nie zmieniła się na lepsze. To też może na kolejną rozmowę zostawimy ten temat, jak bardzo współczesną politykę zmieniły social media, jak bardzo politycy są uwikłani w te sondaże codzienne, wybory coroczne niemalże, bo jak zobaczy pani wybory samorządowe, europejskie, krajowe i tak dalej, prezydenckie, to co chwilę coś jest. No wydawało się, że takim liderem może być prezydent Macron, ale teraz... Ja myślę, że Macron ma szansę, wie pani... Ja wspominam z rozrzewnieniem nawet tego Chiraca, którego wspominaliśmy, Tony Blaira, liderów skandynawskich, to były naprawdę postaci. W tej chwili trochę mi brakuje takich osób, ale one ciągle są. Ja myślę, że Macron jest w sytuacji, w której musi pokazać swoje przywództwo, bo to jest ostatnie jego 3 lata i on musi również zapewnić Francji kontynuację proeuropejską, przecież nie w osobie pani Le Pen. Czyli on musi naprawdę... No według sondażu ona może mieć świetny wynik. Ona może mieć bardzo dobry wynik. Ona jest już, będzie kolejny raz kandydować, więc nawet nagroda za cierpliwość jej się należy, według niektórych Francuzów. Ale zobaczymy, co się wydarzy po wyborach brytyjskich, choć oni nie są w Unii Europejskiej, ale dlatego od całości strategicznej oni są ważni. No ale jest też Donald Tusk, czyli no, polityk jednak niezwykle doświadczony jak na warunki europejskie. Także liczmy na to, że się znajdą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ja się z państwem żegnam, ale chciałam zaprosić na piątek na godzinę 9:00. Będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej z kobietami. Wyłącznie kobiece grono. O tym, co się zmieniło dla Polek, czy na lepsze, czy na gorsze. Serdecznie zapraszam. Renata Grochal. A ja dziękuję i dobrej majówki życzę. Oczywiście. Życzymy dobrej majówki. Autopromocja.